Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Welkom bij de Nieuwsbv. Komt de vrouwentepel terug op Instagram en Facebook? Tot nu toe wordt de vrouwenborst geweerd, maar de Raad van Toezicht van moederbedrijf Meta heeft geadviseerd dit verbod op te heffen. Wat de consequenties kunnen zijn, dat hoort u zo meteen. Maar eerst, de rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen Vires-waarheid-voorman Willem Engel. Dat in het NOS-journaal met Marnix Ampers. Voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid is veroordeeld voor opruiing, oftewel het aanzetten tot strafbaar gedrag. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 maand met een proeftijd van 2 jaar. Contact met verslaggever Roel Pauw. Ja, Roel, goedemiddag. Waar stond Engel precies voor terecht? Nou ja, voor opruiing dus. En het Openbaar Ministerie meende dat te zien in een aantal berichten op sociale media die Willem Engel als voorman van Viruswaarheid de wereld in had geslingerd. Bijvoorbeeld om medewerkers van een prikbus, ik meen dat dat ergens in Katwijk was of zo, op de foto te zetten. Voor later stond er dan bij, en dat klonk dan misschien een beetje dreigend. In een andere tweet zei hij dat een verzorgingshuis op slot was gegaan, tot groot ongenoegen van de tegenstanders van vaccinatie en het algehele coronabeleid. En daar stond dan een telefoonnummer in die tweet, met andere woorden van: ga die mensen bellen en zeg dat je het er niet mee eens bent. En dat heeft ook geleid tot vervelende telefoontjes, zelfs doodsbedreigingen. Maar, zei de rechter, dat alles heeft dat kun je niet opvatten als opruiing. Het was een ingewikkeld woordenspel, heel subtiel, met verwijzingen naar allerlei rechtsartikelen. Vaak gaat het over de daden die een verdachte heeft gepleegd. Nu ging het over de woorden die hij heeft uitgesproken. En dat was een uitermate subtiel semantisch spel. Maar uiteindelijk kwam de rechter wel tot de veroordeling op een aantal uitspraken in een livestream op Facebook. Daarin riep Willem Engel direct op om het verbod op een demonstratie op het Malieveld in Den Haag te negeren, om wel naar Den Haag te komen. In weerwil van het verbod van de burgemeester daar, de lokale autoriteiten. En hij zei ook van: nou, we worden gesteund door een andere organisatie, Bouw in Verzet. En die stuurt 500 trekkers die kant op. Dus als wij dat willen, en wij willen dat, dan komen we echt het Malieveld wel op. En dat vatte de rechter wel degelijk op als opruiing en het aanzetten tot een strafbaar feit. Ja, ja. En hoe komt de rechter tot deze uitspraak? Nou ja, goed, er is inderdaad een demonstratie geweest op het Malieveld. En daarin is dus een duidelijk verband tussen de oproep van Willem Engel en wat er later is gebeurd. De rechter zei: de vrijheid van meningsuiting reikt heel ver. Want dat was het belangrijkste verweer van Engel en zijn advocaat. Je mag een heleboel zeggen in Nederland. Maar dit ging duidelijk over de grens. En heeft geleid tot het negeren van een nadrukkelijk verbod van de burgemeester van Den Haag. Ja, en dus voor Willem Engel een voorwaardelijke celstraf van 1 maand. Heeft hij al gereageerd op het vonnis? Ja, hij heeft gereageerd. Hij heeft gezegd: dit was een politiek proces. Ik denk in zijn beleving het zoveelste politieke proces. Den Haag heeft eerst het Openbaar Ministerie en nu dus ook de rechtbank in Rotterdam ingefluisterd wat ze zouden moeten zeggen. Hij gaat desondanks wel in hoger beroep, want, zegt hij, de waarheid moet boven water komen. En hoe meer publieke aandacht voor wat hij ziet als een grove schending van de mensenrechten en de afbraak van de rechtsstaat, hoe beter. Dus we hebben het laatste nog niet gezien van Willem Engel in de rechtbank. Dankjewel. Verslaggever Roel Pauw. De bijeenkomst in het Duitse Ramstein over meer militaire steun aan Oekraïne is geopend door de Amerikaanse minister van Defensie Austin. Hij sprak van een belangrijk moment voor Oekraïne en de wereld. Volgens hem is Rusland zich op dit moment aan het hergroeperen en maakt het land zich op voor nieuwe aanvallen. In Ramstein staat vooral het leveren van geavanceerde westerse tanks hoog op de agenda. Daarbij wordt met name gekeken naar de Duitsers, die tot nu toe terughoudend zijn omdat ze Rusland niet willen provoceren. Eerder zei de Oekraïense president Zelensky dat hij verwacht dat er in Ramstein krachtige beslissingen worden genomen. De Europese mestuitzondering voor Nederlandse boeren dreigt sneller te worden afgebouwd dan gepland. Die boeren mogen nu nog meer mest uitrijden dan boeren in andere landen, maar dat wordt de komende jaren afgebouwd onder druk van de Europese Commissie. Die vindt dat landbouwminister Adema dit jaar te weinig werk maakt van het verbeteren van de waterkwaliteit, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Adema die heeft, heeft 2023 omschreven als een overgangsjaar, waarin eigenlijk nog niet zoveel gebeurt. Nou, dat is niet in de haak, vindt de commissie, melden Haagse bronnen. He, ook dit jaar zou er al een echt begin moeten worden gemaakt met het beperken van het uitrijden van mest. En daarbij wordt onder andere gedacht aan de omgeving van bedreigde natuurgebieden waar de waterkwaliteit heel slecht is. En het kabinet moet hier dus vandaag met stoom en kokend water een beslissing over gaan nemen. Want anders zou de uitzondering die ons land nu in 3 jaar wil gaan afbouwen in 1 klap van tafel kunnen gaan. Vanwege de kwestie is minister Adema eerder teruggekomen van een werkbezoek in Berlijn voor overleg in de ministerraad. De politie heeft vanochtend 11 leden van de harde kern van Feyenoord aangehouden voor onder meer bedreiging en intimidatie. De aanhoudingen zijn onder andere voor spandoeken tijdens de Conference League finale vorig jaar in Tirana en de bekladding van het huis van een wethouder. Het kabinet wil een verbod op huisdieren die lijden onder hun uiterlijk, zoals mopshonden en katten met dubbelgevouwen oren. Zo hebben mopshonden een te korte neus, daardoor hebben ze vaak ademhalingsproblemen. Voor de 2e dag op rij wordt er gestaakt in het streekvervoer. Vakbond FNV wil daarmee een betere cao afdwingen. Ondanks de staking rijden er op veel plekken nog wel bussen, want lang niet alle chauffeurs zijn lid van de vakbond. Het gaat weer beter met het aantal abonnees van Netflix. Het streamingplatform kreeg er in het laatste kwartaal van vorig jaar 7,7 miljoen klanten bij, na een flinke afname in het eerste halfjaar. Mogelijke oorzaken zijn het succes van de serie Wednesday en de docu over Harry en Meghan. Het NOS-journaal. De sneeuwval en gladheid leiden vooral in het zuiden tot extra drukte op de weg. Vooralsnog is er geen grote overlast ontstaan. Wel waren er op verschillende plekken ongelukken, maar de schade bleef beperkt. Code oranje geldt nog in Brabant en Limburg. Daar kan 5 tot 8 centimeter sneeuw vallen. In Hilversum viel ook een laagje sneeuw en dus trokken mensen erop uit. Ja, ik vind het wel leuk. Ik had er wel zin in dat het ging sneeuwen. Het is alleen niet heel fijn als je naar school moet fietsen. Ik vind daar wel gezellig de sneeuw. Mooi en ja, gewoon leuke dingen doen. Ja, heel leuk. En ik vind het zeker heel leuk om met vrienden te gaan lopen in plaats van fietsen naar school. En dan sneeuwballengevecht houden of zo. Ik zie ook dat jullie een soort van grote bal aan het maken zijn. Nou, we gingen gewoon langs de route en dan hadden we overal sneeuw gepakt. En nu zijn we het laatste stuk de bal aan het rollen, zodat hij extra groot wordt. Ja, heerlijk. Koud. Maar liever was ik op de piste geweest. De 3 kinderen die vonden het fantastisch. Lekker sneeuwballen gooien. Sneeuwballengevecht naar school. 1 groot feest. Nou, ziet het er gezellig uit. Daarom, met wat ongemakken, maar dat hoort erbij. Ja, wat zijn die ongemakken dan? Nou ja, glibberen, glad, rustig aan op de weg. Geweldig. Eindelijk. Kan niet lang genoeg duren. Nee, begin juni mag de sneeuw weg zijn en dan gaan we de zomer in. Sneeuwpret in Hilversum. Aan het eind van de middag klaart het vanuit het noordoosten op. En dan de Australian Open, want die zit erop voor Talon Griekspoor. In de 3e ronde verloor hij in 3 sets van Stefanos Tsitsipas. De als 3e geplaatste Griek zei dat hij het in de 2e set wel even moeilijk had tegen Griekspoor. It was not easy in the 2e set. I didn't know how I'm supposed to survive that. But I found ways that kept me inside the tiebreaker. And I just waited and I think the second set was important for me to get ahead in the score and to get a little bit of a psychological boost of what I was supposed to do in the 3rd. Het winnen van de 2e set was volgens Tsitsipas een boost om ook de 3e set te pakken en daarmee dus uiteindelijk ook de winst. Aangeschoven is tenniscommentator Edwin Peek. Ja, Edwin, kan Griekspoor ondanks zijn nederlaag tevreden zijn? Ja, dat kan hij wel. Hij heeft 10 dagen geleden een toernooi gewonnen in India. Dat als voorafgaande aan de Australian Open. Daarna 2 partijen gewonnen. Had nog nooit een 3e ronde op een Grand Slam toernooi gespeeld. Wilde graag op het grote podium op zo'n hoofdbaan in Melbourne spelen tegen een wereldtopper. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij had 1 kansje maar echt om de Griek het lastig te maken. Ja, die pakt hij niet. En dat is dan het verschil tussen de nummer 63, dat Griekspoor is, en de nummer 4 van de wereld. Ja, dat is Tsitsipas. Ja, en behalve Griekspoor heb je vanochtend nog andere opvallende wedstrijden gezien? Nou, de tegenstander van Tsitsipas in de volgende ronde wordt een Italiaan. Yannick Sinner, dat is een jonge Italiaan. Een goede gast, staat al in de top 10 ook, net als Tsitsipas. En die had het heel lastig tegen een Tsjech. Deed er 5 sets over, maar die gaat dus door. Dus het kan een spectaculaire 4e ronde wedstrijd worden. En bij de vrouwen deden de favorieten het allemaal heel erg goed. De Poolse Swiatek stond maar 1 game af. haar Amerikaanse tegenstrever, de nummer 3 van de wereld, Pegula, had 2 games extra nodig. En ook Coco Gauff, een Amerikaanse outsider eigenlijk voor de titel, deed het goed. En die stond maar 5 games af. Het is in Melbourne, daar bij de Australian Open, nu 10:00 s'avonds. Gisteren stond Andy Murray tot na 4:00 s'nachts nog op de baan. Gaat het weer zo'n latertje worden daar? Nou, ik hoop het vooral niet voor het personeel, voor de umpires, voor iedereen, voor de toeschouwers ook en voor de spelers niet. Maar vandaag zijn Medvedev en Korda net de baan opgegaan. Die zijn een klein uurtje al bezig. En ik denk niet dat zij tot 4:00 gaan maken. En dan liggen ze denk ik al lang en breed gemasseerd en lekker in hun bed. We gaan het zien. Jij gaat het volgen. Edwin Peek, dankjewel. Het is 12:10. Het weer. In het midden-oosten en zuidoosten een paar centimeter sneeuw. Langs de kust vooral natte sneeuw en regen. Het is 1 tot 5 graden. Aan het eind van de dag trekken de buien weg naar het zuiden. In het weekend droog met geregeld zon bij 1 tot 4 graden. En dan zijn we natuurlijk benieuwd naar de situatie in deze winterse buien. Situatie op de weg, de ANWB, Tim Schaap. Zeker weten. Goedemiddag, Patrick. Nou, in het midden en zuiden van het land is het nog steeds plaatselijk glad door sneeuw. We zien ook dat daar het verkeer wat langzamer rijdt dan gebruikelijk. Wat verder opvalt is een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bodegraven. Er zijn 2 rijstroken dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Die staat ongeveer 3 kwartier in de file. Dan nog een afsluiting op de A67 vanuit Eindhoven naar de Belgische grens. Bij Veldhoven is de weg helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. En tot slot de N65 Den Bosch-Tilburg. Bij knooppunt De Baars gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Je staat 50 minuten in de file vanaf afrit Vught. Ster. In het Noordveluwsmuseum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis, zeker van je zaak, goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een 1/2 jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Gaan we in elke grote stad nog een schaatsbaan vinden? En is dat nodig om de schaatscultuur in Nederland overeind te houden? En welk poptalent gaat opstaan op EuroSonic Noorderslag dit weekend? Dat hoort u zo meteen, maar eerst komt de vrouwenborst met tepel terug op de socials. De Nieuws-BV. Het Instagram gooide ooit de foto's van Madonna eraf omdat er een tepel op te zien was. En ook dreigden ze het account van Rihanna te verwijderen als ze nog één keer een tepel zou plaatsen. Afbeeldingen van topless vrouwen zijn verboden op Instagram en Facebook. Maar door een intern advies komt daar misschien binnenkort een einde aan. Ik ga erover praten met jurist Charlotte Meindersma. Goedemiddag. Goedemiddag. Charlotte, een mannentepel, daar doet Instagram en Facebook helemaal niet moeilijk over. Maar een vrouwentepel, dan is het alle hens aan dek. Wat zit hierachter? Ja, bijzonder is dat. Hè? Het is zelfs zo dat borstvoedingsfoto's bijvoorbeeld, waar helemaal geen tepel op te zien is, daar wordt ook moeilijk over gedaan. Het idee is dat ze ook vrouwen misschien wel willen beschermen. Hè? Dat ze eigenlijk niet te veel erotische beelden online willen hebben staan. En daar hebben ze in hun voorwaarden wat regels voor gemaakt. Het lijkt er alleen op dat ze daar nogal discriminerend mee omgaan, en dat vrouwen anders behandeld worden dan mannen. En dat is discriminerend en dat mag toch helemaal niet? Ja, nou, in principe mag een bedrijf in de basis natuurlijk zelf wel wat regels maken met wat wel en niet zou mogen. En de regel is in principe dat ze eigenlijk geen naakt en pornografie en erotische afbeeldingen willen. Het is dus vooral hoe zij zelf de regel toepassen en uitleggen waar het misgaat. Ja, nou, wij hebben vanochtend ook een vrouwentepel geplaatst op ons Instagram-account van een vrouw die borstvoeding gaat geven. Hij is nog niet verwijderd, maar dat kan dus wel zomaar gebeuren. Ja, en soms gaat dat heel snel, maar soms duurt dat ook weken voordat het verwijderd wordt. Is die hele post dan niet meer relevant? Net zoals hoe lang die post dan verwijderd blijft. Hè. Soms is dat het enige wat er gebeurt. Soms worden accounts helemaal geblokkeerd. En word je een paar weken of een paar maanden verbannen van Facebook of van Instagram. Maar soms word je er ook helemaal afgehaald en krijg je account niet meer terug en kun je maar beter een nieuwe aanmaken. Ja, nu ligt er een intern advies bij Meta. Meta is het bedrijf achter Facebook en Instagram. En dat interne advies komt van de Raad van Toezicht. En die zegt, ja, de regels rondom naakt op de platformen, die moet je gaan aanpassen. Dus dat lijkt me een goed advies. Maar uiteindelijk gaat Zuckerberg daar toch zelf over, of niet? Ja, in principe mag een bedrijf zelf wel bepalen wat de regels zijn. De regels mogen alleen niet te discriminerend uitwerken. Dus in dit geval, als zij echt zouden zeggen, nou, we willen gewoon geen naaktbeelden, nou prima, maar dan moet dat voor mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Het enige waar we wel wat discussie over hebben inmiddels is of dit soort bedrijven die zo enorm groot zijn, als zij zich te veel gaan mengen in welke content wel of niet online mag komen te staan, of dat dan niet een soort vorm van private censuur is. En normaal gesproken is het vooral de overheid die niet mag censureren. Maar ja, als dit soort grote bedrijven zich op deze manier ermee gaan bemoeien, of dat dan niet toch ook te grote impact gaat hebben op onze vrijheid van meningsuiting. Ja, dus dit interne advies is wel goed, maar eigenlijk moet gewoon Instagram of Facebook eigenlijk de vraag gaan stellen van, ja, wat is de grens tussen normaal naakt en pornografie? Ja, of in elk geval moeten ze zichzelf de vraag stellen, wat is nou het doel van onze eigen regel? Wat willen we daarmee bereiken? En daar zullen ze ook hun algoritme op aan moeten passen. En wellicht dus ook, want je kunt daarna dan altijd een klacht indienen als zo'n post verwijderd is. Hoe gaan we er vervolgens mee om? Zeggen we dan alleen maar, oh ja, het is naakt, dus we hebben het terecht verwijderd? Of ga je dan misschien beter kijken naar, oh nee, dit zou moeten kunnen, want deze hele post gaat over iets anders. He, zoals als jullie iets plaatsen, ja, dan heeft dat nieuwswaarde. Dat moet je misschien juist wel laten staan. Ja. Dus ze kunnen wel nog een hele hoop kanten op met het bepalen van hun regels en hun beleid. Ja, nu hebben ze 60 dagen om te reageren op dit advies, hè? Meta dus, het bedrijf. Wat denk jij? Kan je een voorzetje doen over hoe ze dit kunnen aanpakken? Nou, ik ga er wel vanuit dat ze over 60 dagen dus gaan zeggen dat ze er iets aan gaan doen. Dat ze hun regels gaan bekijken en het gaan aanpassen. Ze zullen dan nog niet meteen met iets concreets komen hoe ze het dan precies gaan aanpassen. Dus ik verwacht dat ze wel er soepeler mee om zullen gaan dan ze op dit moment doen. En dat ze er in elk geval voor zullen zorgen dat het eerlijker wordt, minder discriminerend tussen mannen en vrouwen. Maar hoe dat precies uit gaat pakken is natuurlijk onduidelijk. En ja, je zult altijd iets van een grijs gebied blijven houden. En het gaat natuurlijk wel over de toepassing van de regel en niet alleen maar over het maken van de regel zelf. Kijk, dankjewel. En wij blijven natuurlijk onze Instagram-post in de gaten houden of die wordt verwijderd of niet. Dankjewel, Charlotte Meindersma, gespecialiseerd in auteurs- en merkenrecht. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het overlijden van David Crosby maakte nogal het nodige los op de redactie van de Nieuws BV. Want ja, de millennials onder ons, die hadden eigenlijk gewoon geen idee wie hij was. Maar gelukkig trok onze onlangs gepensioneerde cultuurredacteur Jeff van Rijk direct aan de bel. Hij schreef in de allervroegte deze ochtend: ik hoop toch wel iets van Crosby te horen in de nieuwsbv. Natuurlijk, zeiden wij, maar alleen... alleen als jij aan Jong Nederland uitlegt hoe belangrijk deze man was. Dus bij deze. De gisteren overleden David Crosby was een muzikant die ruzie maakte met Jan en Alleman. Al dan niet na bovenmatige inname van alcohol en drugs. Maar hij was een muzikaal genie. En wat mij betreft de beste songwriter van het legendarische viertal Crosby, Stills, Nash en Young. Crosby had een prachtige stem en die paste naadloos in de harmonieën met vooral Graham Nash, met wie hij een aantal fijne platen maakte. In 1975 verscheen hun tweede album, Wind on the Water, met daarop het nummer Carry Me. When I was a young man, I found an old dream. Was as battered and worn a one as you have ever seen. Now I made it some new wings and I painted the nose. And I wished so hard up in the air. I rode. Was younger than me. Her parents kept her locked up in their life, and she was crying at night. She was wishing she could be free. Of course, I mostly remember her laughing, standing and watching us play. For a while there, the music would take her away and she'd be singing. Lying white sheets there, and she was waiting to die. She said, if you just reach underneath this bed and untie these weights, I could surely fly. She's still smiling, but she's tired. She'd like to hear that last bell ring. You know, if she still could, she would. Stand up. Crosby, Nash en Jeff van Rijk. Carry me. De nieuwsbv. De hoge energiekosten raken ook de Nederlandse schaatsbanen keihard. Dat blijkt uit onderzoek van het AD deze week. Bij sommigen staat het water aan de lippen. En nu is de vraag, moeten we afscheid nemen van een groot aantal schaatshallen? En wat doet dat met de schaatscultuur in Nederland? Dat bespreek ik met AD-columnist Arjan Schouten in de studio in Rotterdam. En aan de telefoon natuurlijk schaatslegende Erben Wennemars. Goedemiddag. Goedemiddag. Arjan, ik begin even bij jou. Hoe nijpend is de situatie van de schaatsbaan in Nederland? Nou, als ze in de Uithof overwegen om het ijs eruit te hakken en de padelbanen neer te leggen en in Enschede zich afvragen of er volgende winter wel geschaatst kan worden, dan, ja, dan zou ik het wel nijpend willen noemen. Ja, en de Uithof, wat is hun financiële situatie? Nou, hun financiële situatie is zo dat de directeur nu met een smartphone in zijn hand elk kwartier bij de energieleverancier kijkt wat dan de prijs is. En dan gaat hij goedkoop proberen in te kopen. Je moet je voorstellen, die zijn normaal 5 ton kwijt aan energiekosten. En nu komt dat op 1,5 miljoen per jaar. En dat is nogal een groot deel van de begroting. Ja, en heeft het alleen te maken met die hoge gasprijzen? Of heeft het ook te maken met de warme winter? Of zijn er ook nog meer nog andere oorzaken? Nou, ik denk vooral dat corona ook niet echt meegeholpen heeft. Want die schaatsbanen die komen natuurlijk al terug van 2-3 winters... waar de aanloop natuurlijk anders was. Dus de inkomsten die vielen al tegen. En nu de uitgaven die gaan ook omhoog. Dus het zal een combinatie zijn, denk ik. Ja, en ja, moeten we er misschien niet gewoon rolschaatsbanen van maken met de huidige klimaatproblemen? Ja, nou ja, goed. Ik ben zelf een groot schaatsfan. Ik zou het pijnlijk vinden als... Ja, het is toch een soort van sportief... erfgoed van Nederland. Ik zou het pijnlijk vinden als er een paar banen dicht moeten. Ja, Erben, hoe kijk jij daarnaar? Nou, zou het ook heel pijnlijk vinden als de ijsbanen natuurlijk dicht moeten. En ik moet vinden dat we er alles aan moeten doen om die ijsbanen gewoon open te houden. En Arjan begon net over de ijsbaan in Den Haag. Ik denk dat je ook wel een beetje de ijsbanen moet ook een beetje naar zichzelf kijken. Van wat hebben zij de laatste 20 jaar gedaan om het allemaal te verduurzamen? Toevallig kom ik daar met schaatswedstrijden, ook voor jeugdwedstrijden, kom ik nu weer op die ijsbaan in Den Haag. En dan schrik ik daar wel van hoe die ijsbaan erbij ligt. Want die ijsbaan die is nog precies hetzelfde als dat die 30 jaar geleden was toen ik daar als junior schaatste. Dit is ook wel het moment om te kijken van kan het ook anders? En dan hoor ik alleen maar verhalen over hoe slecht het gaat, over die hoge energierekeningen en al dat geklaag. Dat draagt niet bij, dat helpt niet. En dan heb ik een heel mooi voorbeeld, Patrick. Eergisteren was ik in Rotterdam. En er was een ijsbaan die is gelegd, een 400 meter baan, overdekt. En die wordt dan tijdelijk neergelegd op een hockeyveld. En dan loop ik daar rond en dan zie ik daar zo ongelooflijk veel mensen schaatsen. En zo positief. En dan spreek ik de directeur daar. En die zegt, ja, wij zijn innovatief, wij hebben een hal, wij hebben een ander soort ijsbaan. Het is nog steeds een 400 meter baan, maar wij hebben geen problemen met energie. Want wij kunnen veel zuiniger gewoon schaatsen. En tegelijkertijd hebben we ook allerlei andere doelgroepen. We kijken heel anders naar die schaatscultuur. Wij hebben niet de last van het verleden, maar we kijken naar de toekomst. We hebben echt een goed onderzoek gedaan naar, nou, voor wie moet het dan? Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ze organiseren schoolschaatsen. Die baan is hartstikke vol. De problemen die zij hebben, dat is van, ja, we komen zoveel mensen, we hebben niet voldoende parkeerruimte. Arjan, klopt dat die oude banen niet te snel zijn meegeëvolueerd met de tijd? Ja, natuurlijk klopt dat. Maar je moet je voorstellen, die banen die zijn allemaal in de jaren 60, 70, 80 neergelegd. En het is niet voor niks dat er natuurlijk de laatste 6 jaar al één in, Assen dicht is gegaan en in Dronten dicht is gegaan. Dat is niet uit luxe natuurlijk, hè. Kijk, de aanloop, dat is een beetje het rare van het verhaal. De aanloop is gigantisch. Het is gewoon nog steeds een nationale volksport. En ik heb me door een collega laten vertellen dat er nog steeds 5,5 miljoen mensen in Nederland aangeven dat ze op regelmatig of in ieder geval een paar keer per jaar willen schaatsen. Dus daar ligt het niet aan de aanloop. Dus dan moet je het bij jezelf gaan zoeken natuurlijk. Vind je dat ook? Ja, nee, zeker. Ik hoor dat ook altijd van, ja, schaatsen, dat is dan niet meer zo populair. Nou, als het echt gaat vriezen, en er wordt op natuurreis gereden, dat zag je ook in het coronajaar, dat er helemaal niks mocht. De ijsbanen zijn hard geraakt, want telkens in de winter mocht er niks in Nederland. Dus die ijsbanen, die gingen, daar is heel weinig schaatsen. Maar totdat er in één keer natuurreis kwam. Nou, toen dacht iedereen van, ja, allemaal leuk en wel, maar we gaan massaal met z'n allen naar buiten toe. Ja, maar dus dat is Nederlandse cultuur, op natuurijs schaatsen. Maar is dat op een ijsbaan ook, Erben? Nou, zeker. Zeker is dat er. Alleen, je moet het wel gewoon ook weer naar de nieuwe tijd brengen. Mensen schaatsen op andere redenen dan waarom ze vroeger naar een ijsbaan gingen. We hebben het over Den Haag gehad. Ik wil ook nog even bijvoorbeeld Amsterdam aanhalen. Daar hebben we natuurlijk de Jaap Edebaan en daar hebben we allemaal gevoel bij, hè? Want dat vinden we allemaal leuk, lekker buiten schaatsen. Daar hangen nog een paar van die ouderwetse lampjes. En daar moeten we niks aan veranderen. En dat vind ik juist heel raar, want dat is de oudste ijsbaan van Nederland. Die ligt op het duurste stukje grond van heel Amsterdam. En daar mogen we dan niks aan veranderen. Daar gaat de gemeente zo meteen heel veel geld in investeren om het dan wel weer een beetje op te lappen. Maar denk van, ja, maak daar dan in ieder geval een overdekte ijsbaan. Een ijsbaan waarbij je dus niet alleen maar kunt schaatsen. Want iedereen wil schaatsen als het lekker weer is, hè? Als het lekker tegen het vriespunt aan is. Als het niet waait, als het niet regent, dan is dat de mooiste baan van Nederland. Maar het regent nogal vaak in Nederland en het waait nogal vaak in Nederland. En je moet echt kijken naar, oké, hoe kunnen wij zoveel mogelijk mensen laten schaatsen? En ook op momenten wanneer het buiten geen lekker weer is. Want dan moet je juist op die kunstijsbanen gaan schaatsen. Ja, Arjan, klopt dat? Dat Edebaan ook echt niet met zijn tijd mee is gegaan? Ja, natuurlijk. Daar heeft Erben... Erben belde me overigens van de week meteen naar die column en toen zei hij dit ook. En dat klopt ook wel een beetje. Kijk, de Jaap Eden is eigenlijk gewoon een vriezer die met de deur open in de buitenlucht staat waar het boven nul is. In de jaren 60 neergelegd. Elk jaar is het de eerste marathon en dan inderdaad met die lampjes en dan kijken we er heel sfeervol naar. Maar de enige verduurzaming die er op zijn plek zou zijn is een dak. Alleen dat past natuurlijk niet bij de beleving. Ja, maar ja, de beleving, tijden veranderen, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, ja, de discussie over skiën is er ook. Weet je, mensen zeggen van ja, misschien over een paar jaar kunnen we niet meer skiën, omdat er gewoon geen sneeuw meer ligt op de pistes. Ja, misschien kunnen wij gewoon niet meer buiten schaatsen. Nou ja, dat zou een conclusie kunnen zijn. Ik zou hem pijnlijk vinden. Maar kijk, we hebben een heleboel discussies wat er straks nog wel kan als het structureel een paar graden warmer is. Dus het is niet zo gek dat we daar ook over na gaan denken wat er kan. En alleen, het lijkt mij wel een beetje een angstbeeld als we straks alleen maar in de steden op van die plastic plaatjes staan te krabbelen. Wat ik ook wel eens zie, waar Barbara Delors in het verleden wel eens het land mee door is gegaan. Ja, dat heeft volgens mij niks met schaatsen te maken. Ja, en Arjen wijst ook nog in je column naar de jonge generatie schaatsers die, die zich niet laten horen om te strijden voor het belang van die schaatsbanen. Wat moeten ze doen? Ja. Nou ja, in ieder geval wat meer lawaai maken. Ik bedoel, ik snap het beste. Die mensen die trainen allemaal in Tialf, hè, die topsporters. En daar komt op een of andere manier een miraculeus sportje met geld altijd weer vanuit Den Haag aanvliegen. Maar Tialf heeft de afgelopen 10, 15, 20 jaar ook al gewoon een structureel financieel tekort. Wat elke keer dan weer wordt opgelost. Alleen, een keer houdt het op, hè. Dus je kan er wel altijd van uitgaan dat je je handje wel op kan houden en dat het allemaal goed komt. Maar zo werkt het volgens mij niet. En misschien moet je dan, dat zie ik wel in meer sectoren, toch iets harder schreeuwen en zeker niet stil zijn. Goed. Ja. Ik wil jullie bedanken, AD-sportjournalist Arjen Schouten en oud-schaatser Erben Wennemars. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik in ieder geval een winters tafereel. Dank jullie wel. Gaan we nu naar het NOS Journaal van de half 1 met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Bij Google verdwijnen wereldwijd ongeveer 12.000 banen. Dat heeft de topman van moederbedrijf Alphabet bekendgemaakt in een e-mail aan het personeel. Het aantal ontslagen komt neer op ongeveer 6% van het totaal aantal medewerkers. De politie heeft vanochtend 11 leden van de harde kern van Feyenoord aangehouden. Ze worden verdacht van verschillende feiten. Zo zouden ze spandoeken hebben gemaakt die vorig jaar te zien waren tijdens de Conference League finale in Tirana. Daarop stonden onder meer grove beledigingen en doodsbedreigingen aan het adres van burgemeester Abu Taleb. De voorman van actiegroep Viruswaarheid, Willem Engel, is veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf voor opruiing. Aanleiding is een oproep van hem in 2020 om mee te doen aan een verboden demonstratie. Willem Engel is van 5 andere feiten vrijgesproken. In het Duitse Ramstein is de bijeenkomst bezig van landen die Oekraïne militair willen steunen. De Amerikaanse defensieminister Austin sprak van een belangrijk moment voor Oekraïne en de wereld bij de opening. Volgens hem maakt Rusland zich op voor nieuwe aanvallen. Marnix, dankjewel. Dan gaan we nog een keer luisteren naar Tim Schaap bij de ANWB. Ja, in het midden en zuiden van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. Wees dus alert wanneer je naar de weg op gaat. Er gebeurt ook best wat ongeluk in dat gebied. Allereerst de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht ging het mis. De linkerrijstrook is dicht. Hou rekening met 8 kilometer file. Dan nog de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Bodegraven zijn opruimwerkzaamheden bezig. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten. Momenteel een half uur vertraging vanaf Woerden. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen op de A65 van Tilburg naar Den Bosch. Het ging mis bij afrit Kromvoort. Hou rekening met 14 kilometer file vanaf knooppunt De Baars. Je bent minimaal een half uur later op je bestemming. En tot slot zelfs een afsluiting op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens. Bij Veldhoven is de weg helemaal dicht. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Hij is hier, Kees van Amstel. Ja, soms verwacht je in een week grote ophef. Je zit al met je vingers in je oren voor de enorme mediaknal. En dan komt die helemaal niet. Deze week verwacht ik grote boosheid en hele grote ophef. Waarover? Nou, Marielle Tweebeke van Nieuwsuur, misschien kun jij met een beetje zo'n telefoon-robotstem vertellen waar het over gaat. Het kan nog jaren duren, waarschijnlijk zelfs tot 2030... voordat alle gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal weten waar ze aan toe zijn en volledig gecompenseerd zijn voor geleden schade. De toeslagenaffaire, al een klassieke zwarte tragedie in 126 delen, krijgt een vervolg, want er is nog praktisch niets opgelost. Nog 126 delen. In 2015 werd de grote puinhoop duidelijk. Mensen onterecht verdacht van fraude. Gezinnen kapot gemaakt in failliet uit huiszettingen. Kinderen weggehaald bij de ouders en zelfs een zelfmoord. Vernietigende parlementaire enquête. Nou, zei premier Rutte. Dit moet heel snel worden rechtgezet. Hij zei het toen zo. Dat we er met man en macht aan werken om zo snel mogelijk deze held te halen. Met man en macht zouden deze mensen uit hun hel worden gehaald. Nou, dan verwacht je urgentie, daadkracht, extreme spoed. Ja, dat verwacht je. Nog een keer, hoe lang gaat het duren? En ja, en als je gewoon heel nuchter kijkt wat er nu aan de gang is, dan duurt het echt nog zeker tot 2026 voordat de mensen allemaal beoordeeld zijn. Stel, je leven is in 2014 ten onrechte compleet overhoop gehaald door de overheid. Dan kun je 12 jaar wachten tot het recht gezet is. Nou, 12 jaar. En als je dan nog door moet naar de commissie werkelijke schade, dus als je niet tevreden bent over de uitkomst, ja, dan ga je echt richting 2030. 2030. Oh ja, het kan ook 16 jaar worden het wachten. Als er weer iets niet klopt. 16 jaar. Oh man, Mark Rutte was 2-3 jaar geleden nog zo geroerd door alle ellende. Heeft u echt een traan gelaten? Ja, maar dat laat ik even verder voor het gesprek. Dat waren een paar momenten, ja. Ja, zelfs een traantje. Ja, ja. En dan nu de vraag, wat is er eigenlijk gebeurd na die tranen? Ik vraag het even aan een willekeurige advocaat van een paar slachtoffers. Hoeveel van uw cliënten zijn op dit moment volledig gecompenseerd? Nul. Aantal van haar cliënten dat volledig gecompenseerd is, een nul. Er zijn mensen die iets hebben gekregen, zeker. Maar vaak hebben de grootste slachtoffers nog niks en mensen die nauwelijks slachtoffer waren, wel iets. Hoe beoordeelt deze advocaat dan ook de hersteloperatie van de toeslagenaffaire? Hoe beoordeelt u de hersteloperatie tot nu toe? Fiasco. Eén grote fiasco. Een fiasco. En eindverantwoordelijk op dit moment voor dat fiasco is de minister van Financiën, Sigrid Kaag. Ik weet dat het nogal hip is om mevrouw Kaag te haten, maar ze vraagt er wel een beetje om, hè. Ze vliegt de hele wereld over naar klimaat en andere conferenties. Nu is ze heerlijk in Davos aan het netwerken bij het World Economic Forum. Ze Instagramde gisteren over die interessante ontmoeting met een Syrische danser en choreograaf. Oh, en en passant waarschuwde Sigrid en haar D66 weer voor alle vormen van extremisme. Maar zei Renske Leijten van de SP deze week zo heerlijk filijn. Ontvalt mij heel vaak de uitspraak, zou D66 al die inzet maar eens steken in het oplossen van het toeslagenschandaal? Ja, mevrouw Kaag, ja, regeringspartij D66. Ruim nou eerst thuis eens je stront op die jullie mede hebben veroorzaakt, voordat je weer gaat paraderen met je mooie idealen. Want onder verantwoordelijkheid van D66 als regeringspartij, maar zeker ook mevrouw Kaag als minister van Financiën, hebben we gisteravond gezien dat dat tot 2030 gaat duren. Lopen mensen vast in procedures. En luister, mevrouw Kaag, voordat u weer wegvliegt naar de volgende conferentie op een ver continent of mooie idealistische sier maakt in de media, nog even naar Renske. En ik zou het mooi vinden, en dan roep ik dan D66 en Kaag en Paternotte maar toe op, om ze daarover bij Op1 te zien, om ze daarover in speeches te zien. Ja, over de niet opgeloste toeslagenaffaire, waarin u eindverantwoordelijk voor bent. Want bij de overheid bleek deze week bij Nieuwsuur, leren ze maar niet van het verleden. Want natuurlijk gebeurt er wat. Tuurlijk, er zijn wel degelijk meer ambtenaren aangenomen om dit op te lossen. Het aantal mensen dat in die uitvoering zit, die bijvoorbeeld die gedupeerde helpt, is gestegen met 16% de afgelopen jaren. 16% meer uitvoerende ambtenaren om dit op te lossen. Goed, ja, goed man. Maar, altijd weer die maar, dan hoor je later dit. Als je ziet hoeveel beleidsambtenaren erbij gekomen zijn, zijn dat er veel meer, 25% gestegen. En dit zijn juist ook de ambtenaren die die regels verzinnen. 25% meer beleidsambtenaren, weer nieuwe regeltjes maken, nog meer procedures, nog meer nieuwe formulieren. En dan zijn we weer terug bij waar de ellende ooit allemaal begon. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Als ik hier naar buiten kijk, zie ik een mooi pak sneeuw hier in Hilversum. En dan denk ik, wat voor weer zou het zijn in het zuiden? Ja, dat is natuurlijk maar een klein bruggetje naar het prachtige lied België. Van het goede doel dat dit jaar 40 jaar bestaat. Daar staan wij elke week bij stil. En hoe we dat doen, dat legt Henk Westbroek zelf even uit. Het nummer België van het goede doel bestaat 40 jaar. Dus gaan we terug in de tijd. Hoe zagen de landen uit de tekst er 40 jaar geleden uit? Hoe zien ze er nu uit? En klopt de zin nog die over het land gaat? Uitgestrekte toendra en hoe dichter je bij de Poolcirkel komt, hoe minder bomen je om je heen ziet. Dat is het gebied dat wij kennen als Lapland. Een plek waar je tuimelt over zachte sneeuw, waar je het noordenlicht kan zien en waar de kerstman zou wonen. Maar bovenal is dit het leefgebied van de Sami. De Sami, van oorsprong nomaden, leven dicht bij de natuur. Maar de vraag is welke gevolgen ze nu al ondervinden van de klimaatverandering. Hoe zag het gebied er in de jaren 80 uit? Was het er zo koud? En hoe was het 40 jaar geleden om Sami te zijn ten opzichte van nu? Dat vraag ik aan Scandinavië-correspondent en historicus Anne-Grietje Fransen. Vanaf de jaren 80 begonnen de Sami zich steeds meer te organiseren. Tot zeker halverwege de vorige eeuw voerden de Noordse staten voor een assimilatiepolitiek. Dus de Sami die moesten vernoorsen of verzweten. Dus je had ook wat je bijvoorbeeld in Canada zag, dat kinderen uit Sami-gezinnen verplicht naar kostscholen werden gestuurd. En daar moesten ze hun taal vergeten en hun achtergrond vergeten. Dus eigenlijk zie je pas vanaf eind vorige eeuw dat er een soort heropleving is van de Sami-identiteit. Dus in de jaren 80 kregen de Sami bijvoorbeeld ook hun eigen vlag. En ze kregen in Noorwegen hun eigen parlement. Ze kregen hun eigen nationale feestdag en een eigen volkslied. Dus in die zin is er vanaf de jaren 80 wel echt veel veranderd. De Sami, een volk dat wij kennen als de Lappen. Hun cultuur staat onder druk van de globalisering en Europese eenwording. Eigenlijk kunnen we Lappen of Lapland niet meer zeggen. Dat is een term die als erg denigrerend wordt beschouwd. Dus dat is de naam die de kolonisators aan het volk hebben gegeven. Alleen is het probleem dat er in Zweden en in Finland een provincie bestaat die Lapland heet. Dus in die zin kan je nog steeds zeggen van ik ga naar het noorden, ik ga naar Lapland. Maar als hele regio, dus die al die grenzen overschrijdt, noemen we dat gebied niet meer Lapland, maar dus inderdaad Sapmi of Samiland. Jij hebt dus een tijdje ook bij de Sami gewoond. Hoe was het dan om bij de Sami te wonen? Ja, dat was heel speciaal. Ik woonde in bij een gezin van rendierhoeders. Dus wij zijn ook naar de toendra gegaan, waar rendieren op dat moment aan het grazen waren. Dus dan slaap je daar op de toendra. Ja, ik sliep in een lavu. Dat is een traditionele Sami-tent. Het lijkt me echt geweldig eigenlijk. En heel koud. Ja, het is koud. Ja, het was september, maar 's nachts vroor het al. Ja. Ik had ook onze weerman Peter Kuipers-Munneke gesproken. En die zei dat het destijds een heel stuk kouder was in de jaren 80 dan nu. Ja, dat klopt. De Sami die voelen dat echt dagelijks. En ook in hun dagelijkse leven, hoe het klimaat verandert. En zij zijn ook zo afhankelijk van de weersomstandigheden. En van wat er groeit. En of de rendieren bijvoorbeeld eten kunnen vinden. Dus zij merken het meteen als het weer verandert. En daardoor ook hun dagelijks leven verandert. Lapland is 's winters het koudste gebied van Europa. De temperatuur schommelt er dan tussen de min 7 en min 14 graden. Met uitschieters naar min 30. Maar het is er een stuk minder koud dan begin jaren 80. Vooral de winters zijn tegenwoordig zo'n 3 graden warmer. Toch zou voor mij de kou niet de reden zijn om niet in Lapland te willen wonen. Dat is namelijk de duisternis in de winter. Dus wat mij betreft had het goede doel hier gezongen: ik wil niet naar Lapland, daar is het te donker. Nou ja, dat is ook maar hoe je het bekijkt. Want in de zomer gaat de zon nooit onder. Dus in de zomer is het er altijd licht. En als je dan kijkt naar de tekst van het lied? Ja, nog steeds wel te koud. Maar goed, dat is natuurlijk persoonlijk. Zij zeggen het is te warm. Het is te warm hier. Ja. En zou je de tekst dan veranderen? Ik zou de tekst zeker veranderen. Ik zou sowieso van Lapland Sapmi maken of Samiland. Dus de tekst passen we dan aan naar ik wil niet wonen in Sapmi, want Sapmi dat is me te koud. Of te donker. Ja, ja. Daar moet je zelf maar uitkomen. Je hoorde Rosemarijn Brus in gesprek met Scandinavië-correspondent Anne-Grietje Fransen. En volgende week, lieve mensen, zijn we eindelijk aangekomen bij het land waarin het lied aan getwijfeld wordt. Het prachtige België. Dat is de laatste aflevering in deze serie. Dan nieuws via de NOS, want de politie heeft vanochtend 11 leden van de harde kern van Feyenoord opgepakt. Contact nu met Lilian van Duivenbode van de politie Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar worden deze mensen van verdacht? Er zijn 3 verschillende onderzoeken. het bekladden van het huis van een Rotterdamse wethouder, het in brand steken en bekladden van een sportschool hier in Rotterdam en de spandoeken die in Tirana getoond zijn vorig jaar mei, waar echt schokkende teksten op stonden. En die 11 personen die we vandaag hebben aangehouden, sommige worden van 1 van de 3 zaken verdacht en sommige zelfs van alle 3. Ja, en wat kan u zeggen over deze verdachten? Het gaat om allemaal mannen in de leeftijd tussen de 21 en de 36 jaar. En een groot deel komt uit Rotterdam, maar er zitten ook een aantal personen tussen die uit Den Haag, uit Uden, uit Arnhem-Muiden, uit Rijswijk komen. Ja, en welke straffen hangt deze mannen dan boven het hoofd? Ja, dat is voor ons natuurlijk lastig om te zeggen. We hebben onderzoek gedaan naar de misdrijven waar ze bij betrokken zijn. Uiteindelijk gaat het Openbaar Ministerie over de tenlastelegging. En is het uiteindelijk een rechter die natuurlijk gaat kijken wat voor straf daar passend bij is. Maar los van het strafrecht proberen wij ook wel in de samenwerking met de BVO Feyenoord en met de KNVB te kijken of we ze daarnaast ook een stadionverbod kunnen geven. Ja, en blijft het nu bij deze aanhoudingen? Nou, het is sowieso al niet bij deze aanhoudingen gebleven. Want we hebben voorafgaand aan deze 11 aanhoudingen al 45 andere aanhoudingen gedaan. We zijn al 1,5 jaar bezig met een team binnen de opsporing, met rechercheurs die echt vrijgemaakt zijn om dedicated op Feyenoord-gerelateerde misdrijven te zitten. En dan heb je het over dingen die in het stadion zijn gebeurd. Bijvoorbeeld bij een FC Groningen supporter. Die is zijn voetbalbroekje gestolen. Die jongen die moest gewoon in zijn boxershort naar huis toe. Maar het gaat ook over dingen die buiten het stadion gebeuren. Nou, zoals de zaken die ik net noemde, de bekladding van het huis van een wethouder. Vermoedelijk omdat hij nogal stevige uitspraken heeft gedaan over hooligans. Dus allerlei van dat soort zaken. Het zijn allemaal losse, op zichzelf staande onderzoeken. Maar doordat het door 1 dedicated team wordt opgepakt, kunnen we daar veel meer het verband tussen zien. En ook echt het ondermijnende effect. Want heel veel van die misdrijven zijn gewoon gepleegd met de bedoeling om te intimideren, om democratische besluitvorming te beïnvloeden. Dus juridisch gezien gaat het vaak om een vernieling. Maar de impact ervan is echt enorm. En al die zaken zijn dus door dat team opgepakt. En in totaal hadden we voor vandaag al 45 aanhoudingen gedaan. Vandaag hebben we er 11 in 1 keer aangehouden. En we sluiten meer aanhoudingen in de toekomst ook zeker niet uit. Dank u wel, Lilian van Duivenbode van de politie Rotterdam. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. Van Rotterdam naar Groningen, want in de stad Groningen wordt deze dagen weinig Gronings gesproken. Engels is de voerstad in de stad, want het festival Eurosonic is namelijk losgebarsten. En dat betekent Europees toptalent op iedere plek waar een podium te vinden is. En na 3 jaar eindelijk weer met publiek. Ik praat met 3FM-DJ Vera Simons en Robert Meijerink. Hij is programmadirecteur bij Eurosonic Noorderslag. En dat doen ze vanuit de 3FM-studio in Hartje Groningen. Bijzonder goedemiddag beiden. Hallo, goedemiddag. Robert, ik begin even bij jou, want heb jij echt het idee, oh, eindelijk het publiek erbij, eindelijk, we mogen weer? Ja, 100%. Super fijn om weer in het echt iets te doen na 2 jaar online evenementen organiseren. Hier gaat het om, dit willen we en hier doen we het voor. Ja, en Vera, jij kwam aan in Groningen, merk je dat ook weer, het publiek heeft er zin in, is er klaar voor? Ja, volgens mij gaan die eierballen de hele tijd als warme broodjes over de toonbank. En wat ik ook heel leuk vind om te zien, is dat je... Ik vind Groningen sowieso een beetje een ingewikkelde fietsstad. Maar je ziet ook wie de mensen zijn van buiten Nederland, die dan wel een fietsje hebben geleend en proberen de stad onveilig te maken. Dus helemaal volgestroomd met allerlei Europese mensen. Ja, nu gaat het niet over eierballen deze dagen. Het gaat over artiesten, toptalenten. En het is wel leuk dat jullie beide deze artiest als hoogtepunt noemen. Ja, Vera, wat hoorden we hier? Wat maakt haar zo goed? Ik wilde eigenlijk Robert de naam laten uitspreken, want die is veel beter in het goed uitspreken. Wacht een moment. Ja. Gerard Lajos. Uit Spanje. Ja. Ja die... Ik doe het nu op zijn Nederlands. Gerard Lajos. Ja. Ja. Maar het is dus eigenlijk Gerard Lajos. Ja, precies. Zo is het mij gisteren verteld. Ja, heel goed. Maar wat maakt haar zo goed wel, Vera? Nou, gisteravond was ik voor de televisieuitzending heel Groningen door aan het rennen. Dan probeer je zoveel mogelijk natuurlijk mee te maken, te zien van die Europese acts door de hele stad. En hier kwam ik de Stad Schouwburg binnen, midden in zo'n set. En dat is natuurlijk altijd best wel ingewikkeld, want je loopt ergens binnen. En ja, wij zijn dan toch een beetje verwend. Dan gaan we kijken, worden we binnen 5 minuten geboeid? Beklijft het een beetje? En zij was flamenco aan het zingen. Zij was best wel emotioneel ook bezig, maar toch op een dansbare, fijne manier dat iedereen geboeid stond te kijken met zeg maar mond open hangend van wat gebeurt hier, wat een stem, wat een strot en wat oprecht. Ik ben heel erg fan van die Spaanse flamenco. En dan ook op zo'n popmanier. Dat vind ik echt te gek. Ja, dat is belangrijk. En dan is er ook echt direct beleving. Dat komt natuurlijk omdat het publiek bij is weer. En ja, corona ligt gelukkig al achter ons. Maar de cultuursector is nog niet helemaal hersteld, hè, Robert? Hoor je dat geluid ook om je heen bij de professionals die jouw festival ook aandoen? Absoluut. Ja, kijk, we leven in uitdagende tijden, om het maar zachtjes uit te drukken. Oorlog in Oekraïne, energiecrisis, 2 jaar COVID net achter de rug. De sector is daar nog niet van hersteld. Of er zijn allerlei uitdagingen die gaan gewoon puur over de hoogte van de kosten. Ik zei het net al van productiekosten. Het inkopen van een tent, een podium. En dat geldt voor iedereen. Ook de artiest heeft het veel duurder. Een busje huren is veel duurder dan 3 jaar geleden. Mm-hmm. Een tourmanager, een geluidsman. Je kunt de hele sector, het hele ecosysteem afgaan. Iedereen die... En het is een... Natuurlijk, er zijn succesvolle artiesten die geld verdienen. Maar er zijn ook heel veel artiesten die, net zoals hier in Groningen, net komen kijken, zich in de kijker willen spelen van media, van professionals, juist op Lowlands, Best Kept Secret, Down a Rabbit Hole willen spelen. En alles in Europa en de hele wereld. Maar hoe gaan ze dat doen? Ja, wie gaat die rekening betalen? Ja, dus niet alleen voor het publiek is alles duurder geworden, waaronder natuurlijk ook de biertjes. Maar de artiesten maken zich dus ook zorgen. Vera, jij spreekt veel van die artiesten. Hoor je dat dan ook terug? Ja, 100%. Ik denk wat met heel veel nieuwe bands, nieuwe artiesten aan de hand was, die ik de laatste jaren eigenlijk heb gesproken, ook midden in corona, is dat je gewoon ziet dat de grote namen, die zijn er. Die hebben dat publiek wel, die weten de streaming te vinden, die weten ook de podia te vinden, een tour uit te verkopen. Maar wat ik eigenlijk zelf dan heel spannend vond, ook gewoon als festival, als concertbezoeker, is hoe gaan ze die agenda doortrekken? Want normaal gesproken zie je, bij wijze van aan het begin van het jaar, mijn favoriete podium of mijn favoriete festival heeft deze grote artiesten staan. Maar waar is die plek voor nieuw talent? Want je kunt je voorstellen, als je alles 2 jaar lang in de koelkast hebt gezet en die grote artiesten die zeggen, ja, ik ga mijn tour maken, ik kom weer overal langs. Wat zijn dan die plekken voor nieuwe artiesten? Waar ga je als eerste spelen? En ik denk dan dat juist, showcase festivals als Eurosonic Noorderslag, maar ook een grote rol voor de media, zowel wel online als op radio, op televisie, om echt die muziek serieus te nemen, daarna te luisteren en ook te kijken van, wat doet een artiest, wat is dat verhaal? Die natuurlijk zoveel meer de afgelopen jaren dat online bij hun fanbase heel direct hebben kunnen opzoeken. Maar hoe ga je dat nu vertalen naar een mooi radio, een mooi tv-programma? Is de rol van 3FM daarin? Nou, ik denk dat het natuurlijk hartstikke belangrijk is dat alles wat wij draaien, of bijvoorbeeld nu de muziek van 2023, deze hele maand draaien wij extra veel Nederlands talent. We zijn natuurlijk op Noorderslag aanwezig. We nemen heel veel sessies op. Fairplay is ook iets waarover gesproken wordt tijdens die conferenties. Om, wat Robert net ook zegt, om gewoon natuurlijk eerlijk te betalen, om goed te luisteren ook naar een artiest. Ik vind ook altijd, weet je wel, als je iemand gaat interviewen, ben je goed ingelezen. En dan komt er niet iemand langs om een trucje te doen. Maar wat is het verhaal? Wat ga je laten horen, laten zien? En ik moet ook zeggen, in de weekendprogrammering nu bij 3FM hebben we natuurlijk ook zaterdag, zondagavond echt specialistische muziekprogramma's waar nog meer dat verhaal wordt verteld. En zelf doe ik dat ook met een podcast die ik maak. Dat valt ook onder de vlag van 3FM. Maar daar is muziek een groot onderdeel van. En dat gaat in het geval van mij om queer verhalen. Maar dat zijn ook artiesten van over de hele wereld die je daar een stem mee geeft eigenlijk. Ja, en Robert, dat Eurosonic Noorderslag, dat is dus niet alleen maar voor het publiek met feesten en concerten. Er zijn ook echt conferenties met dit soort onderwerpen. En die onderwerpen die gaan echt van TikTok tot aan India. Maar zie je ook een soort van verschuiving de afgelopen jaren van onderwerpen die op die conferenties hoogtij vieren? Nou ja, misschien heel even terug wat je net zei. Want ik denk dat er juist heel veel professionals in Groningen zijn. Muziekprofessionals. Mensen die in de media werken, die echt met in de keten van de muziek werken. Dus gelukkig hebben we ook heel veel muziekliefhebbers. Mensen uit Groningen die in ieder geval klappen en enthousiast zijn. En het heel tof vinden om nieuwe artiesten te ontdekken. Maar ik denk, terug naar jouw vraag. Mm-hmm. Ja, de conferentie die wij organiseren staat eigenlijk, zeg maar, we willen, het is een agenda-houdende conferentie. Dat betekent dat we alle betrokkenen in de muzieksector willen voorzien van relevante onderwerpen. En ik denk dat de onderwerpen die de laatste jaren zeer relevant zijn, wat Vera net al aanstipt, dat is fair pay, maar dat gaat ook over inclusiviteit, dat gaat over diversiteit, dat gaat ook over verschillende genres. Popmuziek is natuurlijk een paraplu-naam, maar binnen die paraplu, daar zitten heel veel interessante stijlen. Tot aan de neoclassieke muziek. Ja. Wat eigenlijk gewoon, of naar jazz. Dat staat, dat kan allemaal op zichzelf staan. Maar binnen Eurosonic is dat te ontdekken. En dat heeft maar met 1 ding te maken. De smaak van het publiek verandert. Er komt een jongere generatie aan die veel meer openstaat voor andere invalshoeken. Voor die wel willen, de wereld willen veranderen. En ik denk dat dat begint natuurlijk wel bij een conferentie. Leren, ja. Inspireren en... Zeker. Ik kom morgenmiddag ook even langs, want dan presenteer ik een War Child sessie. Dus met Katie Kos. Die is naar Moldavië geweest om te kijken. Ja, daar worden heel veel kinderen opgevangen die uit Oekraïne komen. En zo zie je ook hoe zij met haar muziek andere verhalen probeert te vertellen. En ik denk ook dat het sterke is van jullie festival, toch? Absoluut, absoluut. Mag ik daar iets aan toevoegen? Want ik vind Katie Kos een prachtig voorbeeld. We hebben ook 8 artiesten uit de Oekraïne. En we hebben ook heel actief gezocht en gepraat en gebouwd aan een paar onderwerpen op de conferentie. Er is een elektronische DJ-producer, Dario Kolomic. Echt onbekend, durf ik te zweren. Vooral in Nederland nog. Maar die wel in Amerika al had gespeeld voor COVID. Die geeft echt een insight in de historie van Oekraïnse muziek. We hebben iemand van Stone Jesus die heel wel bespraakt is en heel veel weet over de sociologie van Oekraïne. Dus er komen ook allerlei maatschappelijke onderwerpen, sociologische onderwerpen, gerelateerd in de oorlog in Oekraïne. En hoe zij als een scene muziek zien de oorlog doorkomen. Ja. En door muziek te maken en te spreken, in ieder geval hoop en hoop, het teken van hoop willen geven, maar vooral ook bewustwording van die oorlog en de invloeden daarvan willen delen. Kijk, dus dat gebeurt er ook. Maar wat nog meer gebeurt, er begint eigenlijk vanaf morgen Noorderslag, het feestje voor de Nederlandse artiesten, met als hoogtepunt de popprijs. Vera, wie gaat hem winnen? Nou, dat weet ik natuurlijk nog helemaal niet. Maar ik hoop heel erg Evie de Visser. Die vind ik echt met dat album dat ze inmiddels alweer 2 jaar geleden heeft uitgebracht. Afgelopen zomer alle grote Nederlandse popfestivals kapot gespeeld. Met een decor waar je u tegen zegt. Choreografie, fantastische band, noem het allemaal maar op. Ik vind echt die vrouw, die is natuurlijk al heel veel jaren muziek aan het maken. Ja, je hoort er hier met een prachtige nummer. Ja, bitterzoet. Ja, Eefje maakt dus kans volgens jou, Vera. Maar dan even, Robert, durf jij... mag jij eigenlijk speculeren? Nee, ja, ik mag wel speculeren, maar ik ga het niet doen. Nee, dit is het best bewaarde geheim van Nederland. Dus ik wil heel graag meespeculeren. Nee, maar ik mag niks zeggen. En ik weet ook niks. Nee, dat zou ik ook zeggen. Nee, precies. Het is natuurlijk weer de uitreiking met publiek. Ja, traditiegetrouw was er dan altijd een beroemde bierdouche. Maar die is afgeschaft. Maar Vera gaat even het dan droog houden. Ik weet überhaupt niet wie er wint natuurlijk. En als ik iets zeg over een bierdouche, wordt Robert heel boos op mij. Dus ik ga vooral zeggen, ik heb oud en nieuw rustig aangedaan. Ik ben nu de hele tijd op tijd aan het slapen, zodat ik al mijn krachten kan sparen voor zaterdagnacht. Ja. Is ook nog eens om 10 uur te zien op NPO 3, helemaal live op tv. Leuk, kijk, hè? Dat is fantastisch. En maak je geen zorgen over die bierdouche. Ik kom morgen even langs, drink alle bier gewoon eventjes op. Geen zorgen. Vera Simons en Robert Meijerink, heel veel plezier nog daar. Morgen vanaf 10 uur 's avonds zie je het verslag van Eurosonic Noorderslag op NPO 3. Dank jullie wel. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Kees Verhoeven vertrok uit de Tweede Kamer en schreef een boek over politieke onmacht in het digitale tijdperk. Dat is een van de meest concrete dingen die ik voorstel bij de oplossingen. Geen smartphones tijdens het debat. Nicole Montagne over haar boek Het Keizerpanorama. Tegelijkertijd was alles vreemd, alles was net anders. Een roman over de noodzaak van verbeelding om de wereld een beetje te begrijpen. Vaste prik. Vertrekken in de politiek is altijd lastig en voor iedereen een keer aan de beurt is. Er is er alleen één in Nederland voor wie deze regel niet geldt. Kees Boonman over de politieke week. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praat ik met Ed Nijpels, de klimaatpaus avant la lettre. Hoe kijkt hij naar die moeizame onderhandelingen, de stikstofcrisis? En vooral, hoe komen we eruit? Dat hoort u zo meteen, maar eerst duizenden ontslagen bij Google. Dat en meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Ja, opnieuw een massa-aanslag bij een techbedrijf. Dit keer dus bij Google. Daar verdwijnen zo'n 12.000 banen. Dat heeft het moederbedrijf Alphabet zojuist bekendgemaakt. Aangeschoven Lisa Schallenberg van de economieredactie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is de reden dat er duizenden mensen moeten vertrekken bij Google? Ja, er waait een andere economische wind, heel kort gezegd. Kijk, de afgelopen jaren is Google enorm hard gegroeid. Hebben ze ook heel veel mensen aangenomen voor al die groei. Maar dat is er een beetje uit, die groei. En dat betekent ook dat al die mensen niet meer nodig zijn. Het gaat nu om 6% van het totaal dat ze laten gaan. Ja, en is dan ook de conclusie dat het niet goed gaat met het bedrijf? Nee, Google maakt nog steeds winst. De eerste drie kwartalen van dit jaar nog steeds tientallen miljarden winst. Dus ze zitten zeker niet in zwaar weer. Maar goed, ze willen wel de kosten omlaag brengen. En vooral ook omdat de vooruitzichten onzekerder zijn geworden. Eerder deze week hoorden we ook dat Microsoft 10.000 banen schrapt. Dit speelt breed, hè, in de sector. Ja, zeker. En we hebben natuurlijk ook ontslagrondes gezien bij Amazon en bij Meta, het moederbedrijf van Facebook. Kijk, die techbedrijven die hebben in coronatijd een enorme boost gehad. Alles moest ineens online. De vraag naar clouddiensten die groeide enorm. En dat is nu veel minder het geval. En daarbij is ook de economie veranderd. Dus advertentieinkomsten bijvoorbeeld, waar Google echt op draait, die markt die is onzeker geworden. Bedrijven die worden voorzichtiger met geld uitgeven, want die sorteren ook voor op krappere tijden. Dus je kunt het eigenlijk ook een beetje zien als een correctie op die hele harde groei die we in coronatijd gezien hebben. En bij Google dus zo'n 12.000 banen die verdwijnen. Weten we ook wat dat betekent voor mensen die in Nederland voor dat bedrijf werken? Nee, dat is nog niet duidelijk. In de Verenigde Staten hebben mensen die echt hun baan verliezen wel al een mail gekregen. Die zijn al op de hoogte gesteld. Maar in andere landen duurt dat allemaal wat langer, hebben van het bedrijf gehoord. Dus wat het precies hier betekent, dat moeten we nog even afwachten. Lisa Schallenberg, dankjewel. Er komen steeds meer elektrische auto's bij. Afgelopen jaar was meer dan een kwart van de verkochte auto's volledig elektrisch, blijkt uit cijfers van branchevereniging RAI. Ook het aandeel hybride auto's steeg flink. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt de branchevereniging. De stijging is te verklaren dat er eigenlijk meer beschikbare en betaalbare elektrische modellen in de middenklasse segment zijn gekomen. Maar we zien ook dat de aanschafsubsidies voor particulieren ook werken. En er waren veel private lease aanbiedingen. Dus het werd op meerdere manieren aantrekkelijker om over te stappen naar een elektrische auto. De totale verkoop van auto's en brom- en snorfietsen liep in 2022 wel terug. Dat komt vooral door de nasleep van de coronacrisis en het grote tekort aan chips. In het Duitse Ramstein is de bijeenkomst bezig van landen die Oekraïne nieuwe militaire hulp willen sturen. De Amerikaanse defensieminister Austin sprak bij de opening van een belangrijk moment voor Oekraïne en de wereld. Volgens hem maakt Rusland zich op voor nieuwe aanvallen. Voor de tweede dag op rij wordt er gestaakt in het streekvervoer. Vakbond FNV wil op die manier een betere CAO afdwingen. Ondanks de staking rijden er op veel plekken nog gewoon bussen, want lang niet alle chauffeurs zijn lid van de vakbond. In de eerste divisie gaat vanavond de wedstrijd Willem II FC Eindhoven niet door vanwege het winterweer. Wanneer het duel wordt ingehaald is nog niet bekend. In de eredivisie voor vrouwen is Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle afgelast. Het NOS-journaal. Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand met een proeftijd van 2 jaar. De rechtbank acht hem schuldig aan opruiing. Dat is het aanzetten tot strafbaar gedrag. De 45-jarige werd vervolgd voor een reeks corona-gerelateerde berichten op sociale media. Maar hij is niet voor alle berichten veroordeeld, zegt verslaggever Roel Pauw. Vrijspraak voor een paar tweets waarin Willem Engel leek te zinspelen op acties gericht tegen een vaccinatielocatie of tegen een verzorgingstehuis dat tegen zijn zin toch weer op slot was gegaan. Een veroordeling voor een livestream waarin hij opriep om te gaan demonstreren op het Malieveld. Ook al was dat verboden door de burgemeester. Dat was een heel ander verhaal, zegt de persrechter. De rechtbank heeft echt gezegd dat het heel anders van toonzetting was. En dat zit hem bijvoorbeeld in de oproep om te gaan demonstreren, om lak te hebben aan, dat zijn de woorden van de rechtbank, om lak te hebben aan het verbod. En de context ook ervan wijst de rechtbank uitdrukkelijk op. Namelijk dat er wordt gerefereerd aan 500 tractoren van Bouw Nederland. Die zou ook meedoen. Die zou ook meedoen en die er wel voor zullen zorgen dat je op het Malieveld kunt komen. Daar zit een context van geweld in. Ruim 22.000 mensen hadden aangifte gedaan tegen Willem Engel. Norbert Dikkeboom was de initiatiefnemer voor deze collectieve aangifte. Op de meeste verdenkingen volgde vrijspraak. Toch is Dikkeboom tevreden. Toch waar daarom even te benadrukken dat meneer Engel vanaf nu een strafblad heeft, dat hij veroordeeld is, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ondermijnen van allerlei publieke diensten met gevaar voor de samenleving, dat niet alleen, maar ook gevaar voor onze volksgezondheid in een coronacrisis. Ja, dat valt niet weg te wuiven. En dat is ook wel duidelijk gebleken vandaag. Willem Engel geeft geen stuiver voor het oordeel van de rechtbank. Ja, het was vooral een politiek vonnis om het OM gezicht te redden. Het OM heeft meer dan een scheve schaats geschaatst. En daar proberen ze dat nu af te dekken. En daar werkt de rechtbank helaas aan mee. En ook al heeft hij geen enkel vertrouwen in de rechtspraak in Nederland, toch gaat hij in beroep. Ondanks dat er geen sprake is van een rechtsstaat, en dat is steeds duidelijker. En dat is nou precies het doel wat we ermee hebben. Het vastleggen en het ontmaskeren en waarheid brengen. Dat zijn de 3 doelen waarvoor wij procedures voeren. Dus elk podium zal ik aangrijpen om mensenrechten op de agenda te zetten. Aldus Willem Engel tegen verslaggever Roel Pauw. De politie heeft vanochtend 11 leden van de harde kern van Feyenoord aangehouden voor onder meer bedreiging en intimidatie. De verdachten zijn mannen tussen de 21 en 36. Ze komen uit plaatsen in het hele land en worden verdacht van verschillende feiten. Zo zouden ze spandoeken hebben gemaakt die vorig jaar te zien waren tijdens de Conference League finale in Tirana. Daarop stonden onder meer grove beledigingen en doodsbedreigingen aan het adres van burgemeester Abu Taleb. Ook zouden ze betrokken zijn geweest bij bekladding en brandstichting. Bijna 7:07. Het weer. In het midden, oosten en zuidoosten een paar centimeter sneeuw. Langs de kust vooral natte sneeuw en regen. Het is 1 tot 5 graden. Aan het eind van de dag trekken de buien weg naar het zuiden. In het weekend droog met geregeld zon en 1 tot 4 graden. En uiteraard is er verkeersinformatie. Nogmaals, goedemiddag Tim Schaap. Hi, goedemiddag Patrick. In het midden en zuiden van het land is het nog altijd plaatselijk glad door sneeuw. Hou daar dus rekening mee wanneer je de weg op gaat. En wees vooral heel alert en voorzichtig daar zo. Er gebeurde onder andere een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt De Hocht nog 8 kilometer file met 50 minuten vertraging. De weg is wel alweer vrij. Ook nog een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bodegraven. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Houd rekening met 40 minuten vertraging vanaf Harmelen. Dan ook nog een afsluiting van de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij knooppunt De Baars is de weg tijdelijk helemaal dicht. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Dan een paar lange sneeuwfiles, onder andere de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Vanaf de grens met België een file van 16 kilometer tot aan knooppunt De Hocht. Daar ben je een uur langer onderweg. En tot slot de A65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen knooppunt De Baars en afrit Oosterwijk. 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Na een zomer vol boerenprotesten, ophef over een stikstofkaartje en een afgetreden minister van Landbouw moet 2023 dan echt het jaar worden waarin het kabinet een uitweg vindt uit die stikstofcrisis. Maar net nu boerenpartijen aan tafel zitten voor een landbouwakkoord, dreigt landbouworganisatie LTO zich terug te trekken en staat het vertrouwen in landbouwminister Adema plotseling enorm onder druk. OO Den Haag. Ik ga daarover praten met de man die wekelijks onder hoge druk staat, namelijk als hij hier zit, politiek duider Peter Kay. En de geestelijk vader van een van de grootste polderakkoorden uit de Nederlandse geschiedenis. Dat is namelijk het Klimaatakkoord. Ik heb het over oud-VVD-leider en oud-milieuminister Ed Nijpels. Meneer Nijpels, goedemiddag. Eerst even landbouwminister Adema. Die is vanochtend met vliegende spoed terugkomen vliegen vanuit Berlijn. Hij en zijn ministerie hebben een mega-inschattingsfout gemaakt. Boeren mogen veel minder mest uitrijden. Kortom, een groot probleem. Is dat niet nu al een bom onder het vertrouwen in de net aangetreden minister Adema? Nou, we lopen als Nederland opnieuw tegen de lamp. Dit keer niet de lamp van de Raad van State, maar de lamp van Europa. En we wisten dit natuurlijk al een hele tijd. Adema kan hier helemaal niets aan doen. Dit is de erfenis van zijn voorgangers. En de erfenis ook van heel veel kabinetten die iedere keer hebben geprobeerd om de regels van Europa uit te komen. Ja, vroeg of laat is zo'n avontuur komt dat tot een einde. En dat is vandaag het geval. Maar hij wist dit dus al heel lang. En nu moet hij ineens met spoed terug voor iets weer uit te leggen wat we eigenlijk al lang wisten. Wat we gewoon zagen aankomen. Ja, we wisten dat het er aan zou kunnen komen. Maar we wisten niet wat precies de reactie van Brussel zou zijn. Maar zie je, Nederland heeft in Brussel heel weinig krediet meer. Omdat we ons meester hebben betoond in het rekken van maatregelen, het ontkennen van de noodzaak van maatregelen. Kortom, we hebben altijd gezellig meegestribbeld met Europa. En Europa is het nu beu. Nou, en de reactie van de Europese Commissie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Als jullie het niet snel doen, dan laten we de hele vrijstelling vervallen. Tja. Probleem. We gaan er zo verder over praten. Maar eerst Peter, achter de schermen timmert de polder nu aan een landbouwakkoord. Ja, zeker. Net begonnen eigenlijk. En een beetje net zoals bij het klimaatakkoord. Er zijn 10 tafels met allerlei belangenorganisaties. Van boeren tot milieu en zo. En eind maart, begin april moet daar een akkoord uitrollen. Net na de verkiezingen van de Provinciale Staten. Dit heet de aardappel is even doorgeschoven. Maar vandaag dreigt LTO dus al weg te lopen, omdat die pashouders, de boeren zonder vergunning, nog niet zijn geholpen. En het enthousiasme spatte er toch al niet vanaf, hoor. Want luister maar even naar Sjaak van de Tak van LTO, Bart Kemp van Agractie en naar Mark van de Oever van Farmers Defence Force, die niet eens aan tafel zitten. Of het ons als LTO gaat lukken om een dergelijk landbouwakkoord te sluiten, is nu nog volstrekt onduidelijk. We zien daar zwaar tegenop om in deze situatie het gesprek aan te moeten gaan. Het kan toch niet zo zijn dat we nou ineens, na 3 jaar strijd, bij de overgave gewoon tekenen dat we in 1 keer, zogezegd, uitgeschakeld zijn? Nou, het enthousiasme spat er inderdaad niet vanaf. Maar waarom is men niet veel eerder begonnen met zo'n landbouwakkoord? Zoals eigenlijk met het klimaatakkoord ook gegaan is. Nou, dat is eigenlijk heel interessant, want al meer dan 6 jaar geleden zei een commissie: ga nou met alle partijen om tafel zitten voor de toekomst van de veehouderij. En jij mag raden wie de voorzitter van die commissie was. Johan Remkes? Ja, dus je zou het meteen denken. Het was Ed Nijpels. Ed Nijpels, dat was niet alleen klimaatpaus, maar uiteindelijk is dat allemaal niet doorgegaan toen? Nee, want Nijpels kreeg sowieso de wind van voren in de Tweede Kamer. Onder andere van het CDA, Partij voor de Dieren en van de PVV. Het CDA ziet niets in deze commissie. Voorzitter, ik heb daar wel een aantal vraagtekens bij. Voorzitter, we weten al lang wat we moeten doen. Daar hebben we geen nieuwe commissie voor nodig. Maar de PVV hekelt de stapeling van flutcommissies en heeft geen vertrouwen in de commissie Nijpels. En waarom? Het is niet specifiek, bijvoorbeeld dat ik iets heb persoonlijk tegen meneer Nijpels. Ik was vroeger als kind grote fan van meneer Nijpels. Ik had zelfs nog een poster van hem. Etje Raketje heette die toen. En nu is het Etje met het zoveelste petje. Tja. Dus, er waren dus steeds meer partijen. Dit was Dion Grouwster, als je hoorde. Er waren steeds meer partijen die het niet wilden. En toen die commissie met het advies kwam voor een duurzame landbouw, toen zat men vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. En het op initiatief van het CDA werd het onderwerp controversieel verklaard. Dat betekent dat je het niet mag behandelen. Het gaat dan zelfs verder, Peter. Want toen die commissie werd ingesteld door Sharon Dijksma, en toen hebben we eerst nog een truc moeten uithalen, omdat het CDA dreigde, adviseerde aan alle landbouworganisaties om niet met mij aan tafel te gaan zitten. Overigens gaven al die landbouworganisaties die zeiden, natuurlijk komen we bij jou aan tafel. Alleen we gaan dat niet officieel tegen het CDA zeggen. Toen hebben we er een CERC-commissie van gemaakt. Daar waar ook de werkgevers in zaten, dus ook de landbouwwereld. En uiteindelijk zijn we met unanieme conclusies gekomen. Als we die toen hadden uitgevoerd, dan waren we nu een heel stuk verder geweest. Kun je nagaan. Gewoon, meer dan 6 jaar vertraging, zeg maar. Maar ik pak het nog even op, want toen het stikstofbeleid vastliep dit jaar en Remkes aanraden om zo'n akkoord wel te sluiten, toen durfde het kabinet het pas aan. Maar goed, nu zijn ze er dus echt mee begonnen. En dan is het klimaatakkoord dus het grote voorbeeld. Maar was dat klimaatakkoord nou zo'n groot succes? Nou, ik denk dat Ed Nijpels daar aan de andere kant van de microfoon zal denken, zal zeggen van wel, maar het had ook grote vertraging. Natuurpartijen tekenden uiteindelijk niet. En of de klimaatdoelen worden gehaald, dat was maar heel erg de vraag. Luister maar naar het strenge oordeel van de scheidsrechter Pieter Boot van het Planbureau van de Leefomgeving. Nou, dan de uitkomst. Grote stappen mogelijk, doel waarschijnlijk niet gehaald. Meneer Nijpels, we horen het. Het klimaatakkoord heeft de doelen niet helemaal gehaald. En is dit nou het grote voorbeeld voor dat landbouwakkoord? Ik moet u helaas even corrigeren. Pieter Boot, die ik natuurlijk als mijn broekzak ken, die heeft gezegd dat we op dit moment het doel van 2030 nog niet halen. Mm-hmm. We hebben bij het klimaatakkoord ruim 40% van het doel wel gehaald. En we hebben nog 8 jaar de tijd om de resterende 10%, dat is zelfs door het nieuwe kabinet opgehoogd, de resterende 15% te halen. De situatie is compleet anders. We zijn aan de slag gegaan. We hebben al 40% van het doel bereikt en we hebben nog 8 jaar de tijd. Zie je, bij het landbouw is dat natuurlijk heel anders. De voorgeschiedenis van het landbouwakkoord is natuurlijk al een heel droevige. En als ik zo Peter Keen net hoorde over de mededelingen vanuit de landbouwwereld, dat is geen vrolijk gezelschap. Het ziet er alweer beroerd uit, bedoel je? Het ziet er beroerd uit. Ook zie je bent aan het onderhandelen en dan ga je toch met elkaar van uit dat je aan die tafel zit en dat je niet tussentijds allerlei bezwaren weer gaat zitten te maken. En ja, de opmerking van de LTO kan ik niet anders duiden dan dat ze nu al de handrem erop gooien. Dat is niet goed voor onderhandelingen die toch al sterk belast zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de brief die minister Adema, die overigens compleet nieuw is begonnen aan dit dossier, dus die kan er niks aan doen. De brief die hij nodig had om uit te leggen dat hij tot een landbouwakkoord wilde komen, dat waren 30 pagina's. Die waren overgoten met een saus van beperkingen, van moties die in de Kamer zijn aangenomen, van adviezen, et cetera. Dus bij het klimaatakkoord was dat één velletje papier. En daar stond onze opdracht op. Haal 49% en verdeel dat over 5 tafels. Dat was alles. Dus dat beeld ziet er niet vrolijk uit. En ik gun natuurlijk Pieter Adema, die ik toch ken uit de tijd dat hij mijn gedeputeerde was in Friesland en ik daar commissaris van de Koningin. Ik gun hem al het goede. Maar de onderhandelingen die zullen wel knap ingewikkeld zijn. Maar veel ingewikkelder dan bij het klimaatakkoord nog. Maar u gunt hem al het goede. Maar als ik u zo hoor, en ook LTO bijvoorbeeld hoor, dan komt er helemaal geen akkoord. Nou ja, goed, ik weet dus niet hoe ik Sjaak van der Tak precies moet zijn woorden moet uitleggen. Maar het is in ieder geval heel onverstandig om als je aan een onderhandelingstafel zit met een onafhankelijke voorzitter, om dan tussendoor in de pest te gaan zitten kakelen. Want dat leidt niet tot vrolijke gezichten aan die tafel. Dus je moet, als je serieus wilt onderhandelen, dan hou je een paar maanden je mond. En dan probeer je aan die tafel eruit te komen. Ja, kakelen kun je altijd daarna doen. Ja, dat is waar. Maar kijk, als je boer bent en je slaat vandaag de krant open, dan zie je dat mestbeleid dat gaat versneld worden. Die pashouders, die voelen zich ook gedupeerd. Ze worden niet geholpen. Ja, zo tast je het vertrouwen toch aan. Ja, ik denk natuurlijk, maar dat vertrouwen is al aangetast ook. Zie, wat natuurlijk van het begin van aan had moeten gebeuren, je stelt het beleid uit en je zegt, dat is het beleid, dat gaan we halen in 2030 en die maatregelen zullen we nemen. Maar we hebben eerst een commissie Remkes gehad. Vervolgens hebben we een tweede ronde Remkes gehad, waar door het advies van Remkes oorspronkelijk toch een beetje is afgezwakt. Ja, en wat je als politicus en als kabinet moet doen, als je een doel vaststelt, zeker als we in Nederland massaal in overtreding zijn, dan moet je optreden. We hebben 2 problemen. De Nederlandse natuur holt achteruit. En op de 2e plaats is dat hele stikstofdossier, dat zet onze economie klem. Ja, maar dus is er niet nog een 3e probleem? Want deze zomer zagen we Wopke Hoekstra nog afstand nemen van zijn eigen stikstofdoelen. En landbouwministers durven ook niet door te pakken. Daar lopen we nu al zo'n 30 jaar tegenaan. Is dan niet het 3e probleem, wat ik ook in uw boek las, gewoon bange politici? Nou, dat is ook zo. Voor het stikstofdossier was dat duidelijk. Toen ik in 2015, 16 met dat advies kwam, wat toen gedekt werd door de landbouwwereld. Als dat toen, toen had ik te maken met PvdA, staatssecretaris, is Dijksma, daarna Van Dam. Die hebben aan de Kamer laten weten dat ze in de, op grote lijnen ons advies zouden gaan opvolgen. En toen kwam de kabinetsformatie. En toen heeft het CDA en door een procedure, maar na de rand in het regeerakkoord, eigenlijk het, het, mijn advies van die commissie om de tafel geschoven. En is er dus geen akkoord gekomen, geen doelstellingen en geen tijdsparen. En daar moet Adema nu allemaal chocola van zien te maken. Ja, en tegelijkertijd zie je het nu allemaal weer. Ik bedoel, er liggen plannen op tafel en dan wordt er weer afstand genomen tijdens de rit. Ja, dus dat moet je dus ook niet doen. Je moet als kabinet moet je een stevige knie hebben, een rechte rug. En natuurlijk, iedereen mag protesteren, maar dit doel is zo overduidelijk. Hè, want dit is nog veel scherper dan bij het klimaatakkoord, waarin we praten over problemen op de lange termijn. Maar we praten nu over acute problemen, namelijk dat we niet voldoen aan die richtlijnen en dat de economie op slot zit. Ja, en waar zijn die politici dan zo bang voor? Je bent toch het land aan het besturen, dus dan moet je toch ook sturen? Nou, u heeft natuurlijk gelijk. Ik heb wel eens een keer gezegd, dat is me niet de dank afgenomen, maar besturen is het toebrengen van pijn, het toebrengen van leed. En dat is ook zo. Als je bestuurt in dit land met zoveel problemen, dan moet je soms nare beslissingen nemen en dan tref je mensen in hun belangen. Maar als het overigens hier gaat op de boeren, dan is er een pot van 25 miljard, ik herhaal het nog maar even, 25 miljard om die boeren te helpen. En dat we de hoeveelheid landbouw in ons land terug moeten aan, de hoeveelheid dieren, dat is duidelijk. En daar heb je ook geld voor om ze daarbij te helpen. Ja. Wat die bange politici betreft, dat maakt u ook een beetje mee tijdens dat klimaatakkoord. Hè? Want u kwam daarmee en VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemde u en Rob Jetten klimaatdrammers. En hij zei dat de kans niet heel was dat hij dat akkoord letterlijk zou uitvoeren. Ja, en de mooie is dat u gereageerd toen? Ik heb toen Klaas Dijkhoff ge-sms'd en gezegd, Klaas, neem je hiermee afstand van het doel wat jullie als Kamer en als kabinet ons hebben opgelegd, 49%. Nee, dat bedoel ik niet. Ja, dat is goed. En als hij dat wel had gezegd, dan hebben we een ernstig probleem. Maar uiteindelijk heeft Dijkhoff ook dat klimaatakkoord, daar zijn een paar letters aan veranderd. Maar dat klimaatakkoord is gewoon aangenomen, geloof ik, met door de strot geduwd. Zeg maar. Met 132 stemmen in de Tweede Kamer. Dus ik beschouw dat een beetje als het politieke circus. En zeker dan een beetje roepen voor je achterban. En dan werkt dat erg goed in de Telegraaf. Dus dat is destijds gebeurd. Dat het klimaatakkoord is er gewoon gekomen. Met ook scherpe maatregelen. En dat betekent dat dus nu ook aan het kabinet. En daar was ik ook niet blij toen Grimmekes opnieuw werd gevraagd. Zie, Johan is natuurlijk van voortreffelijke kwaliteit. Maar hij werd opnieuw gevraagd over iets te adviseren waar hij al een heel helder advies over had gegeven. Nee, maar zeker. En u zegt ook van daardoor, door die stikstofcrisis, zit het hele land dus ook op slot. Het is zo'n belangrijk thema, zo'n grote crisis. Is het ook niet tijd dat het chefstagger wordt? Had Rutte al niet veel eerder de lijnen uit moeten zetten? Nou, dat vind ik überhaupt. Deze problemen zijn zo groot dat ze per definitie chefzagger zijn. Hij is al een tijdje premier, hè, Rutte? Hij is, u bent nog altijd van de VVD. Het is ook een premier. Ik ben zeker van de VVD. En hij is niet van de VVD. Hij is premier van het land en hij is lid van de VVD. Maar natuurlijk moet de premier bij dit soort dossiers moet hij de lead nemen. Dat was ook mijn kritiek destijds over het klimaatbeleid op de VVD, dat de VVD altijd een beetje meestribbelde, achteraan hobbelde en soms verbaal probeerde wat tegengas te geven. Maar ik vind dit zo belangrijk, dus dat het inderdaad, het is gewoon zonder meer chefzagger. Ja, want u schreef ook in uw boek nog, ik begrijp niet waarom Mark Rutte nooit zijn nek heeft uitgestoten voor energietransitie of het klimaatakkoord. Dus nee, dat vind ik ook, dat weet Mark ook. Dat heb ik ook 10 keer gezegd. Mark, dit is een van de belangrijkste problemen die we op dit moment in de wereld kennen. Niet in Nederland, al van alleen Europa, de hele wereld. Daar moet één, de grootste partij een visie op hebben, dus de VVD. En twee, dan moet jij als premier moet jij de leiding nemen. En niet zeggen in de publiciteit voor je achterban, windmolens draaien alleen maar op subsidie. Ja. Nee, je moet dan ook gewoon visie durven te hebben. Ja. En tegen het land. Ik vertel u niks nieuws, denk ik. Als ik zeg, dinsdag bestaat de VVD 75 jaar. Ja, toch? Staat er nu agenda natuurlijk. Groot feest. De Lamar in Amsterdam. Ja, bijna net zoals Mark Rutte daar nu de scepters vaart. Nou, 75 jaar is het nog gedaan. Ja, het is bijna even lang. Net even lang als ik lid ben van de VVD en dat is 55 jaar. Ja, maar ik ken u een beetje. Is dit niet een prachtig moment voor hem om bekend te maken dat hij weer beschikbaar is voor de volgende verkiezingen? Nou, hij heeft altijd gezegd dat hij dat pas een half jaar voor de verkiezingen doet. En zover ik weet zijn er alleen maar statenverkiezingen op 15 maart. Ja. Maar nog geen verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dus ik verwacht niet dat hij daar gaat aankondigen dat hij het gaat stoppen. Zie, als je wilt gaan stoppen, dan moet je dat vrijwel onmiddellijk doen. En duidelijk zijn daarover. Maar is het ook niet zo, want u zei net van ja, het had al lang chefschach moeten zijn. En u zegt ook van ja, je moet ook visie hebben. Van dat ook over bange politici. Is Mark Rutte bang voor visie? Nou, dat weet ik niet. Dan moet u aan hem vragen. Hij heeft altijd vroeger wel eens een keer gezegd, als je visie wilt hebben, dan moet je naar de brillenmaker gaan, naar de opticien. En daar kun je hem kopen. Ik weet niet, inmiddels bemoeit hij zich natuurlijk wel actief met dit dossier. Maar het kabinet had natuurlijk veel eerder aan de slag moeten. Eerdere kabinetten, zeg maar vanaf 2016. Toen was hij ook al premier. Toen lag er een advies op tafel. En dat was ongeveer hetzelfde advies als waar Remkes en waar nu Adama mee komt. Nou, meneer Nijpels, ik hoop dat ze deze keer wel naar u luisteren. Ik dank u hartelijk. En natuurlijk dank ik ook onze eigen PTK. Dan gaan we nog heel even naar Sofie, Bureau Buitenland. Ja, wij luisteren straks naar Ties Dams. Die is de gast over de Chinese leider Xi Jinping. Hij schreef een boek over hem. En volgens Dams heeft de Chinese leider de toekomst van de wereld in handen. Hoe ziet hij er dan uit? Wat betekent dat voor Europa? Dat bij ons in Bureau Buitenland. Dat in Bureau Buitenland. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Ik wens u allen een prettig weekend. En maandag zit hier Natasha Kips. BNN VARA. Het nieuwe jaar kan een verandering in je toeslagen betekenen. Want de toeslagen zijn dit jaar hoger en meer mensen hebben er recht op. Dus, ook als je inkomen niet veranderd is, check waar je recht op hebt, pas aan, indien nodig, en door. Met je goede voornemens. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Kijk wat er voor jou verandert op toeslagen.nl/pasaan. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De mooiste vouwwagen vind je op smitveldvouwwagens.nl. e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen,